من ولي عمك قبا وانه ولا لسلام مزوري كل انشي ومفانا دايما تتبقوك تنزانيا نو ماما na nye ndo akina baba yeye Mwalimu Nyerere Mzee Mwinyi na Kikwete tumempata Magufuli tumemweka kwenye history na wewe ndo pumzike salama jemedari Benjamin William Mkapa mwenye ulale salama mazuri kwenye nchi umefanya daima tutakukumbuka nchi iliposimama ulisimama nayo bila kusita Tanzania iliposimama ulisimama nayo bila kusita alama uliyoacha haiwezi futika mazuri uliyofanya hatuwezi sahau kabisa pumzi yako ilale vyema kwa mazuri uliyofanya umeacha vitabu takumbuka mengi majawabu hatuwezi kuzipata sana tabu umetufundisha heshima ndiyo dhahabu Mungu ni mkubwa huyu yeye ndo panga kila kitu juzi tulikuwa wote chamwino tulipanga mengi sana no ni ngumu kuamini na kata kuamini William Tanzania inakulilia Mkapa taifa linakulilia Mkapa enenda we baba Benjamin William rest in peace, Paladise, and God bless you. Amen.